ओम ज्ञानचिनिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रिय ग्रंथ श्री ब्रह्म संहिता से पाठ करेंगे और उसके ऊपर मंतव्य करेंगे। तो सबके पास है श्री ब्रह्म संहिता का पंचम अध्याय और सभी अध्याय लुप्त है इस पंचम अध्याय में। गोविंदम आदि पुरुषम स्तुति में पूरा श्रीमद् भागवत का तात्पर्य संक्षेप में संकलित है। तो हर एक श्लोक का बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है। आज हम वो पंचम अध्याय से क्या बोलते हैं हिंदी में 42 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। जैसे बाला पहले इस मौसम में भोग विलासी जन तो भोग विलास में ज्यादा उत्साही होते हैं। दिवाली और कृष्ण के भक्तों और इस मौसम में इस मास में दामोदर मास कार्तिक मास में और उत्साही होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला विशेषकर उनकी ब्रज लीला विशेषकर उनकी बाल्य लीला विशेषकर दामोदर लीला मधुर लीला स्मरण करने के लिए भगवान के भक्त और उत्साही होते हैं। तो उत्साह दो प्रकार हो सकते। एक है भवबंधन में और ज्यादा बाधित होने के लिए और एक प्रकार है उत्साह श्री कृष्ण की भक्ति में और भी बाधित होने के लिए। दो प्रकार का बंधन है। एक है माया का बंधन मैथुन आगर वो राशि है हमको बाधित करने के लिए। यद मैथुन आदि गृह में सुखम ही तुच्छम सभी प्रकार का इंद्रिय सुख जिसमें प्रथम और मुख्य है स्त्रीपुम आकर्षण मिथुनी भाव मैथुन पर आकर्षण और दूसरा प्रकार का बंधन है प्रेम बंधन जिससे यशोदामाई भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान भगवान यशोदामाई का प्रेम से वश गए थे और प्रेम राशि से बाधित हुए थे। तो आज हम उस अभी सबके पास है कागज आनंद चिन्मय रसात्मतया मनसु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरताम् उपेत्य लीलायतेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। Thank you. अनुवाद, जो स्मरणकारी प्राणियों के मनों में नित्य आनंद चिन्मय रस स्वरूप से प्रतिफलित होकर निज लीला विलास द्वारा निरंतर समस्त भौतिक जगत को वशीभूत करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तात्पर्य, जो सदुपदेशों के अनुसार उन कृष्ण के मधुर रस में प्रकट नाम रूप गुण तथा लीलाओं को निरंतर स्मरण करते रहते हैं, जिनका सौंदर्य भौतिक हृदयों को जीतने वाले कामदेव को परास्त करते हैं, वही कृष्ण के स्मरणकारी है। कृष्ण जो कि पूर्ण लीलामय है, नित्य निज धाम के साथ केवल मात्र ऐसे ही व्यक्तियों की शुद्ध ग्रहणशील चेतना में स्वयं को स्फुरित करते हैं। उस दिव्य प्रकाशित धाम की लीलाएं इस पार्थिव जगत के समस्त ऐश्वर्यों तथा माधुर्यों पर सर्वतोभाव से विजय पूर्वक शासन करते हैं। हरे कृष्ण। तो एक अनुरोध है, लगभग सभी लोग के पास सेल फोन है नहीं, तो अभी जरा सा बंद कीजिए या साइलेंट मोड में रख दो। और दूसरा अनुरोध है, जो माला करते हैं तो आप अगर सुनेंगे तो कथा तो साथ साथ नाम जाप नहीं कर सकते, तो अगर जाप करेंगे तो दूसरा जाएगा जाके जाप करो, और अगर ये कथा सुनेंगे तो अभी नाम जाप बंद करो। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कीर्तनीय सदा हरि ही, तो श्रवण कीर्तन का एक अंश है, और कथा श्रवण और नाम जाप एक साथ नहीं हो सकते। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी दिव्य नाम गुण रूप लीला इत्यादि ये सबों में भगवान कृष्ण सदैव उपस्थित होते हैं। ब्रह्म संहिता और श्रीमद् भागवत और सब सात्वत शास्त्रों से हम यही समझते हैं कि परम सत्य निराकार नहीं है, उनका रूप है, नाम गुण रूप लीला सब सत्य है, और वो नाम गुण रूप लीला परिकार वैशिष्ट्य धाम इत्यादि से आकर्षित होना सब प्राणियों का परम प्रयोजन है। इस भौतिक जगत में हम सब निरानंद असच्चि अचित निरानंद रस आस्वादन करते हैं, रसोवाय सह परम सत्य रसमय है, जीव परम सत्य नहीं है, परंतु चूंकि जीव परम सत्य का शूद्र अंश है, इसलिए जीव भी रस आकांक्षी है। रस सागर भगवान श्री कृष्ण, प्रेम रस सागर है भगवान श्री कृष्ण, रसो भाई सह। ये श्रुति का वचन है कि परम सत्य रस ही है, रसमय है, वे ही रस है। तो वो रस सागर का प्रेम अमृत स्वाद करना सब प्राणी का अधिकार और धर्म है। जैसे भगवान सदैव सच्चित आनंद स्वरूप है, तो उस प्रकार उनके असंख्य अंशों अर्थात जीवों भी सच्चित आनंद स्वरूप है। तो भगवान महान है और जीव अणु है, विभु और अणु। तो बहुत ही क्षुद्र जीव का यही अधिकार है सच्चित आनंदमय होना, वो उनका वास्तव स्वरूप है। तो भगवान जैसे पूर्ण सच्चित आनंदमय है, तो वैसे जीव भी पूर्ण सच्चित आनंदमय है। लेकिन कृष्ण भूलि से जीवन आदि बहिमुख थे माया तारे दय संसार दुख। भगवान कृष्ण को भूल करके बद्ध जीवों का बंधन होते और मायिक अवस्था में सदैव दुख मिलते हैं। तो फिर भी जीव का मूल स्वभाव है रसास्वादी, लेकिन रसमय है कृष्ण, वास्तव रस है कृष्ण में और कृष्ण भक्ति में। तो इस भौतिक जगत में वो वास्तव रस प्राप्त नहीं करके हम प्रयास करते हैं विकृत रस से सच्चित आनंदमय स्वाद प्राप्त करना, लेकिन वो ही संभव नहीं है। वो रामानंद संवाद में वो ही मंतव्य है कि अरसज्ञ खाक चूषे ज्ञान निम्ब फले, रसज्ञ को कील कहे प्रेमाम्र मुकुले। तो ज्ञान और भक्ति में यही तुलना है। अरसज्ञ खाक चूषे, खाक हिंदी में खुआ बोलते ने, का बंगाली तो का हिंदी में तो शब्द सुंदर है क्या? क्वा नहीं है। तो ऐसे अरसज्ञ जो वास्तव रस नहीं जानते वे क्वा जैसे और क्या कहते हैं, तो सब गार्बेज। क्या बोलते हैं हिंदी में अवर्जना? कूड़ा, कूड़ा कहते हैं। और कुआ का सबसे प्रिय खाना है निम्ब, नीम, नीम का फल। नीम का फल उसका क्या स्वाद है? मधुर नहीं, बहुत क्या बोलते Karava. Karava. Or Rasagya Kokil. So Kokil or Kak to Lagbag Eki Dikte, ne? Lekin Kwa, Kwa, Balte, Kwa. Or Kokil Ka Bahut Madhudhani hai. तो इस प्रकार बद्ध जीवों वो सुंदर शुद्ध प्रेम रस नहीं मिलके खुआ जैसे है और करवा भौतिक रस का आस्वादन करते हैं और रसज्ञ जो रसविद है जो वास्तव रस जानते हैं वे कोकिल जैसे है और वे प्रेमाम्र मुकुले अर्थात आम आम का फूल जो जिसका प्रेम स्वाद है वो खाते ये एक उदाहरण है एनालॉजी रूपक नहीं रूपक नहीं है एनालॉजी क्या बोलते हैं उपमा उपमा उपमा है तो हम सब कृष्ण के अंश है और कृष्ण जैसे सदैव प्रेम रस आस्वादन करते तो उस प्रकार जीव भी प्रेम रस आकांक्षी है लेकिन वो प्रेम रस से इस भौतिक अवस्था में हम प्रेम रस से बहुत दूर है और इस भौतिक जगत में वो प्रेम रस का प्रतिबिंब रूप है वो क्या है स्त्री पुरुष आकर्षण क्या है वो श्लोक भगवत का पंचम स्कंद में पुंस स्त्रिय मिथुनी भाव मेतम तयोर अहो हृदय ग्रंथिम आहो अहो गृह क्षेत्र सुताप्त विताय जनस्य मोहयम अहम ममेति गृह ये सोसाइटी है गृह का बंदोबस्त क्षेत्र तो खेत नहीं है ये सब जगह क्या 10-12 साल के पहले खेत था अभी तो सोसाइटी है सुत सुता चोकरा चोकरी और आपता कुटुम्बो सुत मित रमणी समाज शिल प्रपद कही बा बोले कवि विद्यापति बोले कि भौतिक सुख है क्या है सुत मित रमणी समाज सुत मतलब पुत्रों पुत्रियों कुटुंबों सुत मित मित्रों रमणी का मतलब सुंदरी स्त्री तो यही समाज है और गृह क्षेत्र सुताप्त विताय वित्त का मतलब रुपया या डॉलर या यूरो पैसा सोना मनी मनी ये इंग्लिश शब्द है नहीं सब जानते हैं मनी ये एक इंग्लिश शब्द जो सब जानते मनी मनी मनी मनी इज द हनी स्वीटर देन हनी फॉरगेट द हनी गिव मी मनी तो अतो गृह क्षेत्र सुताप्त विताय यही माया है लेकिन पूरा समाज ये सबों के लिए व्यस्त रहते हैं। कोई नहीं देखते कि कुछ दिन के बाद मैं फर्स्ट क्लास सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोसाइटी में मर जाऊंगा या शायद मैं हॉस्पिटल जाकर फाइव स्टार हॉस्पिटल एयर कंडीशन ऑल फैसिलिटीज ऐसे प्रेस्टिजियस हॉलिडे में हॉस्पिटल में हॉलिडे में प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल में मर जाना अच्छा है। तो क्या रस है इसमें? रस है ये सब बड़ा बिल्डिंग बनाना, मेरा भारत महान बनाना, ये सब भौतिक भावना स्त्री पुरुष आकर्षण से आते हैं। ये स्त्री भौतिक स्त्री पुरुष आकर्षण क्या है? श्री श्री राधा कृष्ण का शुद्ध अति शुद्ध आकर्षण का प्रतिबिंब है। यदि हम श्री श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी लीला की सेवा करते हैं हम मुक्त होते हैं और उनकी सेवा करने से हम इस जीवन में भी प्रेम रस आस्वादन कर सकते हैं। और जब तक हम प्रयास करते हैं आपन प्रेम रस आस्वादन करना तो कृष्ण को भूल करके मैं स्वयं सुखी होऊंगा सुत मित्र रमणी समाज के साथ, तब तक हम संसार में रहेंगे। पराभवस्थावत अबोध जात यावन्न जिज्ञासित आत्मतत्व। जब तक हम आत्मतत्व के बारे में जिज्ञासु नहीं है तब तक हम पराजित होते, अर्थात जितने भी हम संघर्ष करते हैं सुखी होने इस भौतिक जगत में हम बार बार मृत्यु का दंड से पराजित होंगे। तो ऐसे है कि गुजरात में बहुत लोग हैं जो आपन को भक्त मानते हैं। हम लाला जी के भक्त हैं, लेकिन लाला जी की भक्ति करके भी यदि आत्म तत्व को समझने में उत्साही नहीं है, जिज्ञासु नहीं है, तो वो लाला जी की भक्ति और भौतिक भोग विलास का मिश्रण होगा। समझना चाहिए कि हमारी सब भौतिक इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण जो इच्छामय है वो भगवान श्री कृष्ण की दिव्या लीला दिव्या प्रेम रस जो विशेषकर राधा कृष्ण की परस्पर व्यवहार में प्रकट है। तो हमारा प्रयास इंद्रिय सुख के लिए वो ही भगवत भक्ति के विमुख है और वास्तव में वही अपराध है। सब कुछ जो हम करते हैं जो केवल भगवान श्री कृष्ण की दिव्या लीला की सेवा करना के लिए नहीं है, वो अपराध है। दो शब्द है, एक है आराधना और दूसरा है अपराध। ये दो शब्द विपरीत है। तो जीव का धर्म है श्री श्री राधा कृष्ण की प्रेम लीला में सेवा करना। और यदि हम वैसे श्री श्री राधा कृष्ण की आराधना नहीं करते हैं तो सब कुछ जो हम करते हैं जो राधा कृष्ण की आराधना नहीं है वो ही अपराध होते हैं। तो वो कृष्ण लीला बहुत ही माधुरी है और इस भौतिक भोग विलास का परिणाम दुख होते हैं और कृष्ण प्रेम लीला वो ही पूरा सच्चित आनंद वास्तव आनंद आध्यात्मिक आनंद का आधार है। तो विचार करना चाहिए इस भौतिक भोग करने का प्रयास का परिणाम दुख होते हैं। जितने भी हम प्रयास करते हैं सुखी होने के लिए तो फिर भी हमको दुखी होना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं। लेकिन यदि हम प्रयास करते हैं श्री कृष्ण की सेवा करना तो उससे सच्चित आनंद दिव्य आनंदमय सुख अनुभव होते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहार तम अश्नामी प्रयतात्मन। यदि मेरे भक्त प्रेम पूर्वक मुझको फल जल पत्र फूल जल पत्र और पुष्प वही पत्र पत्रं पुष्पं फलम फल फूल फल पत्र जल मुझको अर्पण करते हैं मैं ग्रहण करता हूं। तो इस बात सुनने से भक्तजन बहुत ही उत्साही और आनंदित होते हैं और अभक्तों ये बात सुनने से उसमें कुछ भी रास नहीं मिलते। तो उसमें क्या है किसी को क्या है किसी को फल जाल पता फल देने से क्या होते है? अगर कोई हमसे मांगते है तो मुझे बहुत प्यास लगते है तो ठीक है एक ग्लास चाल लेना बस उसमें क्या है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई अगर भूखी हो तो ठीक है एक एप्पल ले लो एक केला ले लो उसमें क्या है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम करोड़ करोड़ रुपया की बात करते हैं तो एक केला एप्पल अनार वो क्या है हम छोटी छोटी दंड नहीं करते हम बड़ा व्यापार करते स्टॉक मार्केट में क्या हाल है सेंसेक्स एकदम डाउन हो रहा है तो एक आदमी को एक बनाना देना वो उसमें क्या है भगवद गीता और एक हरे कृष्ण जी बहुत ही मेरा अपार्टमेंट आया था और मुझको एक भगवद गीता तृणमूल रूपे दिया और मुझसे 80 रुपया लिया और उसमें क्या है और बोलते है कि यही शास्त्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जीवन का परम कल्याण होगा इससे। और मैं खोलता हूँ देखता हूँ कि वो भगवद गीता का भक्त को फुल फल जल खाता देना है। तो इतना इम्पोर्टेंट आदमी है और सब लोग बोलते वो भगवान है और फुल फल जल पाता मांगने वाले है, किस प्रकार का भगवान है और क्या है उसमें? भगवान को नहीं, भगवान को किसी को करोड़ रुपये दे सकते हूँ, क्यों फुल फल जल पाता दोगे? तो ऐसे ही मटेरियलिस्टिक लोग तो हमेशा ऐसे मटेरियलिस्टिक भौतिक कैलकुलेशन करते हैं। और दूसरा प्रकार का विचार कर सकते हैं कि वो भगवान सर्वशक्तिमान है, सभी चीजों के मालिक है, अगर उसको फुल फल जल पाते देने से वो तुष्ट होगा तो मुझको और बहुत भी दे सकते, तो यही अच्छा दंड है, मैं उसको एक अगरबाती दूंगा और वो मुझको 1000 करोड़ रुपया दे सकते, तो यही अच्छा व्यापार है ना? तो वो एक और प्रकार का विचार है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तद अहम भक्ति, दो बार भक्ति शब्द बोलते। तो जो इस प्रकार कैलकुलेशन करते हैं भगवान से कितना ले सकते हूं, जितना भी कम दूंगा और जितने भी ज्यादा लूंगा, ये अच्छा व्यापार है ने? ये व्यापार ऐसे ही चलते ने? तो कम दाम में खरीदना और ज्यादा दाम में बिकना, तो ये व्यापार है। तो भगवान को मैं जितने भी कम जो संभव हो दूंगा और ज्यादा लूंगा, तो ये अच्छा व्यापार है। लेकिन भक्तों जो भक्तिमान है ऐसा कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो मेरा पूरा प्राण देता हूं भगवान कृष्ण को, और कि पूरा प्राण देता हूं उसका क्या बोलते हैं वो रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व, नहीं नहीं रिप्रेजेंटेटिव इज प्रतिनिधि, अभिव्यक्ति, उसका अभिव्यक्ति है तरसा फुल फल जल पथ। तो भक्तों पूरा प्राण देते हैं और वे जानते हैं कि भगवान हमको सब कुछ देते हैं, और क्या हम भगवान को क्या दे सकते? यदि हम करोड़ रुपये दूंगा तो भगवान के लिए वो भी तुच्छ होगा। लेकिन हम भक्ति से, जितने भी भक्ति है हमारा हृदय में, हम भगवान को एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल, थोड़ा सा पत्ता अर्पण करते हैं, और हे भगवान इसको ग्रहण कीजिए और मेरे प्राण, मेरी पूरी भक्ति उसको भी ग्रहण कीजिए। तो वो प्रेम रस जो भक्तों मिलते हैं भगवान को थोड़ा सा फुल फल जल खाता अर्पण करने से, तो अब भक्तों का कोई कल्पना नहीं है कितने सुख है भगवान को भक्ति से फुल फल जल खाता अर्पण करने में। तो अभक्तों का सुख होते हैं करोड़ करोड़ रुपया प्राप्त करना, और देखो थोड़ा समय में वो करोड़ रुपया वो शेयर्स जो है तो जब सेंसेक्स ऐसे डाउन हो जाते है तो पूरा निराश होता। देखिए इन भक्तों की आशा कभी विनष्ट नहीं होते, भक्तों की आशाएं तो सदैव बढ़ते हैं। और भगवान जितने भी भक्तों आशा करते हैं भगवान की सेवा करना, तो उतना भी भगवान परस्पर प्रेम देते हैं, दया देते हैं भक्तों को। और इस प्रकार भगवान पराजय करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान ही है, लेकिन भगवान उनकी शक्ति से सबको नियंत्रण नहीं करते, प्रेम से नियंत्रण करते हैं। दुष्जनों के लिए शक्ति दिखाना है और शुद्ध भक्तों के लिए प्रेम रस भाव प्रदान करते हैं भगवान। तो यदि हम भक्ति करते हैं, हम भगवान की दिव्य मधुर नाम रूप गुण लीला इत्यादि स्मरण करने से, भगवान का प्रेम प्रदान से वशीभूत होते हैं। तो नहीं तो हम भगवान से नियंत्रित होते हैं उनकी बहिरंग माया शक्ति से। तो श्री कृष्ण सदैव इस भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, इस भौतिक अवस्था से परे भगवान एतद् ईशरम ईशस्य प्रकृति स्तोपि तद्गुणाय, वे इस भौतिक जगत में उनकी कृपा से उनकी दिव्या लीला प्रदर्शन करते हैं, जिससे भौतिक बद्ध जीवों का आकर्षण होगा वो दिव्य लीला के प्रति। तो भगवान इस भौतिक जगत में उपस्थित होने के पर तो उनका कोई संस्पर्श नहीं होते हैं इस भौतिक त्रिगुणमयी माया के साथ। भगवान सदैव सचित आनंदमय है। और जो वो सच्चिदानंद प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण के चरण पर आत्मसमर्पण करते हैं, तो वे भी श्री कृष्ण की कृपा से इस असत अचित निरानंद अवस्था से मुक्त होते हैं और वे एक सच्चिद आनंदमय सिद्ध स्वरूप प्राप्त करते हैं, जिसमें वे सदैव भगवान श्री कृष्ण की सच्चित आनंदमयी दिव्या सेवा कर सकते हैं। तो ये विषय वास्तव में बहुत ही सरल है कि भौतिक प्रकृति है, परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। हम जीव है, हमारा वास्तव संबंध है भारत के साथ नहीं, इस दुनिया के साथ नहीं, मानव जाति के साथ नहीं, हमारा वास्तव संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। और यदि हम कृष्ण सेवा करेंगे, हम भगवान कृष्ण के पास जाएंगे फिर हमारा वास्तव आनंद में प्रवेश होगा। और यदि हम स्वीकार नहीं करते हैं श्री कृष्ण की सेवा करना, तो फिर हम बार बार जन्म लेंगे इस भौतिक जगत में और बार बार संघर्ष करेंगे सुखी होने के लिए, और फिर भी हम बार बार पराजित होंगे इस भौतिक संसारिक माया शक्ति से। तो कार्तिक महीने में विशेषकर श्री कृष्ण की दिव्य लीला का स्मरण करना है। विशेषकर इस मास में यदि हम प्रति दिवस भगवान दामोदर की दीपाराधना करते हैं और दामोदराष्टक कीर्तन करते हैं, हम विशेष रूप से भगवान की प्रेम शक्ति लीला शक्ति की कृपा मिलेंगे और वो दया के अनुसार हम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमामयी सेवा पर आकर्षित हो सकता, और इस प्रकार हम भगवान की शुद्ध भक्ति में प्रगत हो सकते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। सो हरे कृष्णा। हम और 5 मिनट कीर्तन करेंगे और उसके बाद क्या होगा, प्रसाद वितरण का बंदोबस्त है, अनुकल्प प्रसाद एकादशी स्टाइल। क्वेश्चन, यू हैव अ क्वेश्चन? ऑलराइट, प्लीज आस्क इट। दूसरा माइक है। गुरु महाराज, कई बार नास्तिक लोगों से जब हम बात करते हैं जिनको इसमें कोई रस नहीं होता है, और तो भगवदगीता भगवान बताते हैं कि जो लोग पापी होते हैं उनको भगवान की भक्ति में विश्वास नहीं होता है, लेकिन बाह्य रूप से देखने पर वो लोग बड़े सात्विक भी होते हैं कई बार, अर्थात मांस भक्षण नहीं करते हैं, चार नियम पालन करते हैं और क्रॉस स्थूल रूप से इंद्रिय भोगी भी नहीं होते हैं। तो क्या ये उनके पिछले जन्मों में उन्होंने क्रॉस लेवल पर पुण्य और पाप दोनों मिश्रित हो सकते हैं एक व्यक्ति में, जैसे वो माया काशी वाराणसी, काशी वाराणसी के मायावादी जिनसे चैतन्य महाप्रभु का मिलन था, तो एक पक्ष में वे पुण्यशाली थे, सन्यासी थे, वैरागी, वेदभाती, तीर्थ निवासी, लेकिन दूसरा पक्ष पर वे अपराधी थे, क्योंकि भगवान का नाम रूप गुण लीला का अस्वीकार किया। तो पाप और पुण्य दोनों एक व्यक्ति में मिश्रित हो सकते। तो जब चैतन्य महाप्रभु उनको अस्वस्थ किए कि भगवान का रूप ही है, तो वे पूरा प्राण के साथ कृष्ण भक्ति ग्रहण कर सकते। वो श्लोक क्या है भगवद गीता में, जो पुण्यशाली है तो भगवान की भक्ति करते, वो श्लोक क्या है? तेषाम अंतगतं पापं जनानं पुण्य कर्माणं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति मां। जुड़व्रत द्वंद्व मोह, तो केवल पुण्यशाली होने से दृढ़ता नहीं मिलते कोई भक्ति में, द्वंद्व मोह से वीर मुक्त होने चाहिए। तो ये द्वंद्व मोह क्या है? तो ऐसे समझना मैं कृष्ण से पृथक हूं, मेरा संबंध नहीं है कृष्ण के साथ, यही द्वंद्व मोह बहुत है। तो पुण्य कर्म करने से स्वर्ग जाना है या वो पुण्य कर्म अगर मोक्षोन्मुखी है, तीन प्रकार की सुकृति है। एक है भोगोन्मुखी, एक है अनुकूल है स्वर्ग जाने के लिए, जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्री भोग करने के लिए, ये भोगोन्मुखी सुकृति बहुत है। और मोक्षोन्मुखी सुकृति है वो सुकृति जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए अनुकूल है, और भक्तिन्मुखी सुकृति वो ही है जो भक्ति प्राप्त करने के लिए अनुकूल है। तो आपका प्रश्न क्या था? तो लोग जो उनका आचरण में सात्विक है लेकिन फिर भी भगवान में विश्वास नहीं है, तो ऐसा हो सकते कि कुछ पूर्व जन्मों का सत्संग से या सुकृति से वे सात्विक व्यवहार करते लेकिन असत्संग का फल से भगवान में विश्वास नहीं है। और कुछ भी लोग हैं जो भगवान में विश्वास है लेकिन उनका आचरण बिल्कुल तामसिक है, कहीं धर्म है जिसके सदस्यों जो भगवान में बहुत विश्वास करते लेकिन उनका अभ्यास पूरा तामसिक है। जैसे वो एक धर्म है जिसमें एक महीने व्यापी उपवास करना है पूरा दिन में, सूर्योदय से सूर्यास्त, किस लिए? भगवान वे भगवान नहीं बोलते, दूसरे शब्द बोलते, एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई, लेकिन धर्म का अर्थ सही करते लेकिन वो रात का समय खाते हैं और जो खाते हैं तो इस सत्संग में नहीं बोलना चाहिए। वो विश्वास ही है, तो वो एक गुण है ने? मुसलमानों पांच बार दिन में नमाज करते हैं, तो सुबह सुबह उठना है और रमजान में पूरे दिन में उपवास करते हैं, पानी भी नहीं पीते, तो कठिन है नहीं? तो उनका विश्वास है अल्लाह में लेकिन दूसरे विचार में दूसरा विचार भी है। जो श्रील प्रभुपाद एक बार बोले कि वो थोड़ा दिन में थोड़ा विश्राम किए थे और उठ के बोले कि स्वप्न में मैं देखा वो लोग जिसमें पुण्यशाली मुसलमान जाते। और क्या, बाली महाराज की बहन, क्या नाम, क्या नाम था, रत्नामाला, अभी तो याद नहीं, हाँ रत्नामाला। तो जब सर्वप्रथम वामन देव देखी तो कितना सुंदर बालक है, और मातृ भावना थी, मेरी इच्छा है मेरा स्तन से दूध पिलाना। लेकिन बाद में देखा कि वामन देव विष्णु है, हमारे जात के परम शत्रु है, और मेरा भाई को वो पूरा नष्ट किए थे, फिर वो बहुत गुस्सा हो गए, और फिर उसकी इच्छा परिवर्तित हो गई कि उसको मारा दूंगी। तो अगला जन्म में वो पूतना थी, और प्रयास की थी वो भगवान को, क्या बोलते, मार देना। लेकिन क्योंकि वो पूर्व जीवन में वो इच्छा थी स्तन से दूध पिलाना, तो भगवान कृष्ण का स्मरण था कि वो राक्षसी है और मुझको द्वेष भाव करते, लेकिन एक समय था जिसमें वो मुझको स्नेह से मुझको दूध पिलाना चाहती थी, तो इसलिए वो मातृभाव, मुझ पर मातृभाव प्रदर्शन किए। इसलिए भगवान कृष्ण उपूतना को उसका अपराध का फल देने के पश्चात, अपराध का फल मतलब वो पूतना आई थी कृष्ण को मार देने के लिए, लेकिन कृष्ण उसका प्राण हरण किए। लेकिन उसके बाद पूतना को माता जैसे पद दिए थे, तो ऐसे मिश्रित भाव पूतना की। तो ये मनोविज्ञान की बात है, और मन बहुत जटिल है, क्योंकि मन में असंख्य संस्कार है, असंख्य पूर्व जन्मों से, तो इस प्रकार पुण्य और पाप में वो बहुत स्तर है, तो वो सब मिश्रित सबके मन में रहते हैं, और हम सब अपना चेतना का विचार करके देख सकते हैं कि कभी कभी मन में शुद्ध भावना आते है, और कभी कभी बहुत दूषित भावना भी आते है। कैसे संभव है? तो सत्संग करने से, गुरु कृपा से हम शुद्ध ऊर्ध्व चिंतन करते हैं, और कभी कभी दूषित संस्कारों से मन में बहुत बुरा चिंतन करते हैं। तो भक्ति है उपाय जिससे धीरे धीरे वो सब दूषित संस्कार का नाश होगा, और हमारी पूरी भावना शुद्ध होगी। ये जटिल विषय है, वैदिक मनोविज्ञान। We'll finish. We'll do Kyoto. Few minutes. Announce karo. The books hai. CDs bhi hai. Or sab bhi hai. Or लगते लगभग सभी हमारे भक्त मंडली से है, एक ही नहीं सोसाइटी से कोई नहीं है, सब दिवाली दिवाली भाव में हरे कृष्णा।